साधन ऐसा किसके लिए है? साध्य के लिए। तो साध्य ऐसा है तो साधन ऐसा है, और ये दोनों मिलकर के ऐसा है साधन साधी। यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने उसी को ध्यान में रखते कहा, दृष्टा दृष्टि इष्ट फल साधन आश्रय से रहित ऐसा जो विद्वान है, विदुषा क्रियमाणम कर्म, विद्वान के द्वारा किया गया जो कर्म है वो कर्म जो है परमार्थ तो अकर्म, वास्तव में वो कर्म है ही नहीं, क्योंकि तस्य निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्न था, उसने निष्क्रिय आत्मदर्शन प्राप्त कर लिया है। इसने जो आत्मदर्शन प्राप्त कर लिया है माने अपने आत्मदर्शन प्राप्त कर लिया है, ये कोई बहुत कोई बाहर खोजने की चीज नहीं। आप अपने को क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, बस इतने प्रश्न। आप अपने को शरीर जानते हैं कि आप अपने को शरीर आदि से रहित आत्मा जानते हैं? यदि आप अपने को मैं का अर्थ आत्मा होता है तो आत्मा तो निष्क्रिय है, तो आपके किसी क्रिया के साथ तो आपको स्पष्ट ये ज्ञान होगा कि गुणा गुणेषु वर्तत, इंद्रिय गुण जो है विषय गुण में प्रवृत्त हो रहे हैं। अब मैं जो है मेरे प्रकाश में ये दिखाई दे रहे हैं, तो वो स्व में नहीं, वो उसका आरोप हो, उसका आरोप स्व में नहीं हो। इसीलिए कहते हैं कि तस्य निष्क्रिय आत्मदर्शन दर्शन संपन्नत्वात् तेन एवं भूतेन प्रयोजनाभावात् साधनं कर्म परित्यक्तव्यम्। तो इस प्रकार का जो ज्ञानी है उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, तो साधन के सहित कर्म का परित्याग तो हो जाएगा ही, इसमें किसी प्रकार का संभव कोई आश्चर्य नहीं ना। अभी प्रयोजन नहीं है, जब साध्य के लिए साधन है और साध्य अपने प्रयोजन में नहीं है तो साधन की जरूरत नहीं रही। हमने भोजन नहीं करना है तो भोजन जो है वो अपने को स्वतः प्राप्त हो जा रहा है, तो लकड़ी चौका बर्तन जो है या इसकी इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि साधनम कर्म परित्यक्तव्यम् इति प्राप्ते ततो निर्गम असंभवा। आप भाई जो है सभी का जब प्राप्त हो गया तब ये बताओ कि फिर काम कैसे चलेगा। फिर तो शरीर खत्म हो जाएगा ना, साधन साध्य छूट गया तो शरीर कैसे रहेगा, थोड़ी सी टीका दे देगा। यदा श्रित्य इति यच्छब्देन फल साधनम साधनम उच्यते। यद आश्रित, यद शब्द से क्या लेना, फल साधनम आश्रित, फल का साधन आश्रय कर, आश्रय रहित इत्यस्य अर्थम स्पष्ट है। आश्रय रहित है इसका अर्थ स्पष्ट करते हैं कि दृष्टा दृष्टि निश्चित। अरे यही तो, यही जो है ना बनेगा, उसी का तो साधन बनेगा। दृष्ट फल अदृष्ट फल जो अपने को इष्ट है उसके लिए हम साधन स्वीकार करेंगे। तीन ज्ञान होता पुरुषेण एवं पूजे, जिस प्रकार जो ज्ञान वाला पुरुष है, त्यक्ता कर्म फला संगम इत्यादि ना विशेषित न, जिसको त्यक्ता कर्म फला संगम से विशेषित किया ततः साधनात् कर्मण सकाशात्। ततः कहाँ था, ततो निर्गम असंभवान्। कहते हैं ससाधनात् कर्मण सकाशात्, निर्गम असंभवी हेतु, निर्गम असंभव में हेतु क्या कह दिया, लोक संग्रह चिकीर्षया शिष्ट ग्रहण अपरिजिहीर्षया वा पूर्ववत कर्मण या भी प्रवृत्त होती। अब तो कर्म करेगा नहीं ना, और कहते हैं कि किसी में लोक संग्रह का प्रारब्ध है, लोक संग्रह का प्रारब्ध है उसमें, इसलिए लोक संग्रह चिकीर्षा से, अथवा यदि उसके अंदर ये है कि देखो शिष्ट लोगों का व्यवहार जो है ना एक व्यवहार की मर्यादा है, और मर्यादा छोड़ दी जाए तो शिष्टों के साथ बैठा नहीं जाए, अरे मर्यादा छोड़ देंगे तो शिष्ट के पास कैसे बैठेंगे, मर्यादा यदि आप छोड़ देंगे तो शिष्ट व्यक्ति के तो सामने आप जा नहीं सकते, इसलिए कहते शिष्ट ग्रहण अपरिजीविक्षया, शिष्ट विग्रहण अपरिजीर्षया, कहते शिष्ट लोग क्या करेंगे, वो निंदा करेंगे कि नहीं, शिष्ट लोग निंदा करेंगे, अब निंदा करेंगे तो फिर जो है वह वो तो ठीक नहीं, इसीलिए कहते शिष्ट विग्रहण अपरिजिहीर्षया, परिजिहीर्षा क्या है, त्याग, जिहीर्षा में त्याग की इच्छा है, त्याग की इच्छा, तो अब जो है वह उसको नहीं छोड़ना चाहता, यानी शिष्ट द्वारा शिष्टों के द्वारा गर्हित नहीं होना चाहता, उसके मन में ये है कि शिष्ट हमारी निंदा न करें, तो वो हो गया शिष्ट विग्रहण अपरिजिहीर्षा, इसलिए वह पूर्वत कर्मण अभिप्रवृत्तों की पुनः जो है वह कर्म में वह प्रवृत्त भी है, प्रवृत्तों की निष्क्रिय आत्मदर्शन संपन्न बात, लेकिन वह निष्क्रिय आत्मदर्शन से संपन्न है, इसे नैव किंचित करोति सः, वह कुछ भी नहीं करता। थोड़ी सी टीका देख लें तो थोड़ा विचार हो जाए, तेन ज्ञानवता पुरुषेण एवं भूतेन त्यक्त्वा कर्म फलासंगम इत्यादिना विशेषितेन, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम इत्यादि से विशेषित जो ज्ञानी पुरुष है, ततस्य साधनात् कर्मण सकाशाद् इति आवत निर्गम असंभवे हेतु माल लोक पूर्वोत ज्ञानोदयात् प्राग अवस्था यामिव, जैसे ज्ञान उदय के पहले करता था ऐसे करता रह गया, अभिप्रवृत्तों की लोक दृष्टिया, यहाँ भी लोक दृष्टि से अभिप्रवृत्ति समझना, वो चाहे जहां है ऐसा नहीं कि सन्यासी का ही, ज्ञानी कहीं भी है जैसे जनकादि ज्ञानी, तो लोक दृष्टि से प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, उनकी दृष्टि से प्रवृत्ति नहीं, तो अभिप्रवृत्तो भी लोक दृष्टिया इति शेष नैव करोति किंचित इति स्वदृष्टिया इति कर्तव्यम्, अपने दृष्टि से तो वस्तुतः वो कुछ करता ही। दूसरे ऐसा मानते हैं कि जिसलिए यद्यपि देह इंद्रिय इत्यादि की आश्रय वो दिखाई देता है, फिर भी उसके अंदर ये ज्ञान है, वह अद्वैत आत्मदर्शन, उस ज्ञान के कारण आत्मातिरिक्त की कोई चीज वहां पर दिखती नहीं, बाधित हो जाती, शरीर इंद्री इत्यादि सबको दिखाई देने पर भी उसके बुद्धि में शरीर इंद्री बाधित हो जाता, जगत की बाधित हो जाती, इसलिए यहाँ पर कहा कि जो है अद्वैत दर्शन के कारण जो है वह बाधित होने से निराकांक्ष है, ऐसा जीवन मुक्त प्रारब्ध प्रसाद प्रवृत्त होती, प्रारब्ध प्रसाद कैसा जीवन मुक्त, जो निराश्रय है, नित्य तृप्त है, कर्म फल संग को छोड़ दिया, कर्म संग फल संग को छोड़ दिया है, इसलिए नित्य तृप्त है और निराश्रय है। स्वरूप आश्रय लिया है, अन्य किसी का आश्रय जिसने नहीं लिया है, यह साधन फल के आश्रय से रहित है। वह कर्म में दूसरों को दिखाई देने पर भी नैव किंचित करोति सः, वह कुछ भी नहीं करता है अपनी दृष्टि से। इस प्रकार ज्ञानी में किसी भी प्रकार का कर्म संभव नहीं, प्रारब्ध कर्म को भी वह अपने में नहीं देखता। संचित आदि तो नष्ट हो ही गए, पर प्रारब्ध कर्म का जो भोग है वो भी स्व में नहीं देख रहा है। तो ज्ञान के बाद जो शरीर इंद्रिय इत्यादि में कर्म व्यवहार दिखाई देता है, ज्ञानी की दृष्टि से वस्तुतः वह कर्म व्यवहार उसमें नहीं है। अब कहो फिर दिखाई क्यों देता है? तो जिसमें दिखाई देता है उसमें है, जिसमें दिखाई देता है, जिसमें दिखाई देता है। हाँ भाई, पहले तो इतना समझो तो बताओ, जिसमें दिखाई देता है, किसमें दिखाई देता है? हाँ, शरीर इंद्रिय में दिखाई देता है ना, ज्ञानी में कहाँ दिखाई देता है? इसलिए शरीर इंद्रिय में दिखाई देता है तो शरीर इंद्रिय में है, ज्ञानी में। अब ज्ञानी तो यही है ना, शरीर इंद्रिय में नहीं हूं, ये जो जानता हुई ज्ञानी है, तो शरीर इंद्रिय में वह है, ज्ञानी में नहीं है। अब ज्ञानी में उसका आरोप आप करते हो तो अज्ञान हेतु है, जैसे अज्ञान के कारण इस शरीर इत्यादि के कर्म को अपने में आरोप करते हो, ऐसे उस शरीर आदि के कर्म को ज्ञानी में आप आरोप करते हो, तो ये आरोप कौन करेगा? स्त्री मैं नहीं हूं, ये जो जानता हुई ज्ञानी है, तो शरीर इंद्रिय में वह है, ज्ञानी में नहीं है। ये बात है। अब ज्ञानी में उसका आरोप आप करते हो तो अज्ञान हेतु है, जैसे अज्ञान के कारण ये शरीर इत्यादि के कर्म को अपने में आरोप करते हो, ऐसे उस शरीर आदि के कर्म को ज्ञानी में आप आरोप करते हो, तो ये आरोप कौन करेगा? अज्ञानी करेगा। ये आरोप तो अज्ञानी करेगा ना, क्योंकि अज्ञानी इस शरीर इत्यादि के कर्म को स्व में आरोप करके रखा है। तो जिसने स्व में आरोप करके रखा है, इसलिए उस शरीर आदि के कर्म को ज्ञानी में आरोप करेगा, वो कि ज्ञानी कर्म करता है, आरोप किए बिना तो रहेगा नहीं। पर ज्ञानी की दृष्टि में क्या है, वो शरीर इत्यादि से संबंध न रहने के कारण उसका स्व में आरोप है ही नहीं, इसलिए वो नैव किंचित करोति, यही जानता है। यहाँ लोक में शिष्ट पुरुष जो है, शिष्ट पुरुष उसकी निंदा करते हैं कि जो मर्यादा को छोड़ करके व्यवहार करता है। शिष्ट पुरुष कहे तो जरूर निंदा करेगा, अरे वो शिष्ट पुरुष है, इसलिए अन्याय की निंदा करता है, न्याय की तो निंदा नहीं करता। शिष्ट पुरुष जब आप शास्त्रीय व्यवहार को छोड़ देंगे, शास्त्रीय व्यवहार को छोड़ देंगे तो निंदा नहीं करेंगे। ऐसे क्या कहा जो है, वह इन्होंने निंदा नहीं किया अपने जो है सुरेश्वराचार्य ने, मैंने मंडन मिश्र ने, आचार्य का, कि तो सन्यासी कैसे हो, खुतो मुंडी, उन्होंने कह दिया आगला। आप जो है कहा कि कंथाम बहसी दुर्बुद्धि, गर्भवीर नापी दुर्भरा, कंथा तो जो है ऐसी रखा है अपने गले पर कि जो एक गधा भी न ढो पावे, और सूत्र यज्ञोपवीत का क्या भार हो रहा था जो तुमने निकाल के फेंक दिया, हमारे श्राद्ध में कैसे आ गया तू, हमारे पितरों को तकलीफ होगी इससे। पहले कहा कि नहीं कहा। तो भाई शास्त्र व्यवहार छोड़ दे तो शिष्ट पुरुष के द्वारा वो ग्रहित होता है, वहां तो शिकार व ज्ञान की बात वो अलग है, पर सामान्य व्यवहार क्या है, जो मर्यादा छोड़ देता है उसको कौन अपने पास रखना चाहता है। जो मर्यादा छोड़ देता है उसको मर्यादित पुरुष अपने पास नहीं रखना चाहता, उसको देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसने तो शास्त्र की मर्यादा छोड़ दिया है। वो कहा था तो अब बता दिया कि निष्क्रिय आत्मदर्शन दर्शन संपन्नत्वात् नैव किंचित करोति सः, वो कुछ भी नहीं करता है। अब आगे लेते हैं कि थोड़ी सी टीका देखे अवतर ले ले इसका कि सत्यपि विक्षेप के कर्मणि कूटस्थात्मानुसंधान से सिद्धि कैवल्य हेतुत्वे विक्षेपाभावे सुतरांतस्य तद हेतुत्व सिद्धि इति अभिप्रेत्याह। कहते सत्यपि विक्षेप के कर्म, विक्षेप रूपी कर्म है, ध्यान में आए, विक्षेप रूपी कर्म आपके सामने हैं पर आपको विक्षेप नहीं देते। आज एक ही चीज एक समय विक्षेप का हेतु होती है पर आप अंतर्मुख जब हो जाते हैं तो वही चीज आपके विक्षेप का हेतु नहीं बनती है। तो इसी प्रकार कर्म यद्यप विक्षेप रूप है, विक्षेप रूप होने पर भी वह निरंतर अनुसंधान किसका करता है, कूटस्थ आत्म तत्व का अनुसंधान करता है। तो कूटस्थ आत्म तत्व के अनुसंधान में वह उसकी बुद्धि जब टिकी है तो अनुसंधान से सिद्धि कैवल्य हेतुत्व, जो कैवल्य का हेतु है तो विक्षेपाभावी विक्षेपाभावे सुतराम तस्य तद हेतु सिद्धि। तो जब जो है वह विक्षेप का अभाव हो गया तो निश्चित ही है कि कैवल्य हेतु कौन हो गया, कोई आत्मानुसंधान, आत्मानुसंधान जो कैवल्य का हेतु है, किसी को कहते ना विक्षेपाभावी सुतराम तस्य तद हेतुत्व सिद्धि, ऐसा अभिप्राय रख करके कहते हैं कि देखो यह पुनः पूर्वोक्त विपरीत प्रागेव कर्मारंभात ब्राह्मण सर्वांतरे प्रत्येगात्मने निष्क्रिय संजात्मा आत्मदर्शन स दृष्टा दृष्ट इष्ट विषयाशी विवर्जिततया दृष्टा दृष्टार्थे कर्मणि प्रयोजनम अपश्यन् ससाधनम कर्म सन्यस्य शरीर यात्रा मात्र चेष्टो यतिर ज्ञान निष्ठो मुच्यति इत्येतम् अर्थम दर्शयतु मा। पूर्वोक्त विपरीत, पूर्वोक्त विपरीत कौन है भाई, वो लोक संग्रह में लगा है, और वह पूर्वोक्त से विपरीत यानी प्रागेव कर्मारंभात, जैसे क्या है कि एक की बात आप देखो, किसी ने जो है वह लोक संग्रह में लगा, जनकादि लगे थे और ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद भी लोक संग्रहार्थ कर्म उनका चलता रहा, एक गृहस्थ बनने के पहले ही उनको विवेक हो गया। अरे कर्म का अधिकारी तो तब बनेगा ना, समावर्तन संस्कार होकर के ये गृहस्थ बनेगा, अग्नि स्थापन होगा, तभी तो वैदिक कर्म में अधिकार होगा स्त्री परिग्रह के बाद। अब पहले ब्रह्मचर्य अवस्था में ही उसको विवेक हो गया, तो जब विवेक हो गया उसको तो अब उसका परित्याग हो गया कि नहीं, अज्ञानी था तो फिर उसने क्या किया था, जाया में स्यात इत्यादि संकल्प किया था, पुत्रेण अयम लोको जैव जैय वित्तम में स्यात कर्म कुरुवीय, तो इस प्रकार उसका संकल्प था। और इसका संकल्प क्या हो गया, किम प्रजया करिष्यामो, उसे क्या अपने को मिलेगा, क्योंकि उसे अयम लोक जो जीतने का है वो उसकी उसकी इच्छा नहीं है उसकी। इसी को कहते पूर्वोक्त विपरीत प्रागेव कर्मारंभात, कर्मारंभ के पहले ही ब्रह्मण सर्वांतरे प्रत्यगात्मनि, प्रत्यगात्मा जो सर्वात्मा जो ब्रह्म है, जो निष्क्रिय जो ब्रह्म है, उसमें संजात आत्मदर्शन उसको स्वरूप भूत करके उसने जान लिया। तो स्वरूप भूत करके जब जान लिया तो सदृष्टा दृष्ट इष्ट विषयासी विवर्जित तया, अब उसको न दृष्ट विषय कोई इच्छा है, न अदृष्ट विषय कोई इच्छा है, न उसका कोई दृष्टि इष्ट है, न अदृष्ट इष्ट है, है? हमारे में तो नहीं, हमारे में कोई विराम नहीं। संजात आत्मदर्शन सदृष्टा दृष्ट इष्ट विषयासी, कोई विराम तो अभी प्रयोजन नहीं है। विवर्जित तया दृष्टा दृष्टार्थेभ्य, दृष्ट अदृष्ट अर्थ से वह हो गया रहित, तो कर्मण प्रयोजन अपश्यन, अब कर्म में कोई प्रयोजन उसका दिखाई नहीं देता, तो साधनम कर्म संन्यस्य, अब साधन के सहित वो कर्म को छोड़ दिया। साधन के सहित जो है वह कर्म को दिया, साधन क्या है वित्त, अरे कर्म का साधन क्या है वित्त, तो उसको छोड़ दिया, सन्यासी हो गया। और सन्यास्य तो उसमें चेष्टा होगी कि नहीं, क्या उसमें इतने चेष्टा होगी कि जब चिंतन करते करते बहिर्मुख होगा, मान लीजिए भूख मालूम हुई तो शास्त्रानुसार हो भिक्षा कर लेगा, प्यास लगी तो पानी पी लेगा। तो शरीर यात्रा मात्र चेष्टो यते, इसको शरीर यात्रा जो प्रारब्ध है तद मात्र चेष्टा जिसकी है, ऐसा जो सन्यासी है वो ज्ञान निष्ठ हो, ऐसा जो ज्ञान निष्ठ सन्यासी है वो मुच्छित, वह जो है मुक्त हो जाता। इतेवम अर्थम दर्शयतु महा, ये भाष्यकार भगवान ने दोनों को क्यों पृथक किया, देखो क्यों पृथक किया, कि इसमें है त्यक्त सर्व परिग्रह और उसमें त्यक्त सर्व परिग्रह नहीं है, है? त्यक्त सर्व परिग्रही कौन होगा, हाँ जो निवृत्त होगा वही त्यक्त सर्व परिग्रह। इसलिए इस श्लोक को सन्यासी की दृष्टि से लिया भाष्यकार भगवान ने, और उस अज्ञानी का विषय वो भी है, उसको किसके लिए लिया, लोक संग्रहार्थ जो प्रवृत्त है, वो लोक संग्रहार्थ प्रवृत्त है तो उसको भी कर्म का स्पर्श नहीं है, क्योंकि लोगों की दृष्टि से वो कर्म कर रहा है, वस्तुतः वो कर्म नहीं कर रहा है। और ये जो सन्यासी यहाँ पर क्यों लिया, इसलिए लिया, खाली ज्ञानी क्यों नहीं लिया, सन्यासी क्यों लिया, क्योंकि त्यक्त सर्व परिग्रह यहाँ पर आएगा, सभी परिग्रहों का परित्याग सन्यासी में है, लोक संग्रहार्थी में सभी परिग्रहों का परित्याग नहीं है। इसी को ही खाते हुए कहते हैं भाई ऐसा है नहीं, इसमें नहीं है ऐसा, सन्यासी का लोक संग्रह केवल इतना ही है, क्या कितना है, अपनी निष्ठा में बैठे रह, इसी लोक संग्रह हो जाएगा, जिससे लोगों को बड़ा भारी बल मिलेगा कि देखिए इसकी जो अपनी निष्ठा है जैसी ही अपनी निष्ठा में बैठा है इसी प्रकार हमको भी अपनी निष्ठा में बैठा। तो उसका लोग संग्रह सन्यासी का इतने कि अपनी सन्यास निष्ठा में बैठे, क्योंकि शास्त्र एक बार जिस कर्म का परित्याग करा देता है उसको फिर ग्रहण करने को नहीं कहता है। उसको बाह्य नहीं है, बाह्य जो है लोक संग्रह उसका नहीं है, पर जनकादि का बाह्य लोक संग्रह, जनकादि का बाह्य लोक संग्रह है। तो बाह्य लोक संग्रह वाला जो है इस प्रकार के कर्म फला संग का परित्याग कर देता है, त्यक्त्वा कर्म फला संगम, और स्वरूप में नित्य तृप्त रहता है, और शरीर इंद्रिय इत्यादि का या साध्य साधन का आश्रय लेता नहीं है। इसलिए अज्ञानी की दृष्टि से वह दिखाई देने पर भी नैव किंचित करोति सर, उसके अंदर का अनुभव है कि कुछ भी नहीं करता। और ये जो सन्यासी है यहाँ पर देखिए त्यक्त सर्व परिग्रह आएगा, श्लोक का उच्चारण कर ले अर्थ बाद में। निराशीरियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। अब इसका अर्थ विचार परसों होगा, क्योंकि कल शायद अष्टमी है, तो कल अनध्याय रहेगा, परसों विचार होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमादाय समाधानार्थ प्रश्नोत्तर यहाँ एक व्यक्ति चित्त है जो स्मरणा की वृत्ति है, स्मरण हुए बिना तो कोई चीज होगी नहीं, चक्कर भी नहीं है, तो वो भी रहेगी वहां पर। संकल्प विकल्प ये मन है, एक संकल्प हुआ तो विकल्प हुआ, इसमें मन है भाई। संकल्प बुद्धि की वृद्धि मन का स्वरूप यही है, उसकी आपको मन कहो, जब वृत्ति में आप कहें तो मन कहना चाहिए। जैसे स्मरण आप चित्त को कहे वो भी तो एक वृत्ति है ना, वो भी तो एक वृत्ति है, स्मरणार्थ वृत्ति है। ये संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति है, पर विचार हमेशा निश्चयात्मक होता है, निश्चय में ले जाता है। निश्चय में संकल्प नहीं करते। अरे हम कहते जैसे देखिए आप कहीं बैठे भोपाल में बैठे, आपको ओंकारेश्वर का स्मरण हुआ, ठीक हो गया। फिर आपके मन में आया कि ओंकारेश्वर चले कि अभी क्या पता वहाँ महाराज में न चले, अब देखो संकल्प विकल्प हो गया, संकल्प हुआ और विकल्प भी हो गया, चले ये संकल्प हुआ है? और अब वो फिर विकल्प आए कि क्या पता है कि नहीं। अब उसके बाद फिर आपने विचार आरम्भ किया, संकल्प विकल्प हो गया कि महाराज ने कहा था कि हम 15 तारीख को आएंगे, तो 15 तारीख तो बीत गई तो आ गए होंगे, तो हमको चलना। अब ये देखो बुद्धि करता यहां से लेकर के विचार से लेकर के निश्चय तक ये बुद्धि करता, असंकल्प विकल्प जो मन रहा, स्मरण जो है चित्र, और इसके साथ जो निरंतर बैठ जा वही बैठ जा। अभी आया नाना जी, कर लिया तो ये जो संकल्प विकल्पात्मक देखे मन हो गया, स्मरण स्मरण रूप चित्त से देख लिया आपने, परिस्मृति हो गई, फिर संकल्प हुआ, विकल्प हो गया, और फिर विचार किया, निर्णय कर लिया, अभी देखिए बुद्धि हो गई। अभी तीनों के साथ जो अहंता का सहयोग है यह आप हो, आप ही संकल्प किए, आप ही जो है आपको स्मृति हुई, आपने विचार किया, आपने निर्णय किया, यह बुद्धि हो गई। मना जाता है, कहीं पूरे अंतकरण के लिए मना जाएगा, कहीं चित्त आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। नहीं तो वो प्रसंग में वो ही श्रवण सीखेगा, अंतकरण के लिए वो शब्द का, कभी चित्त शब्द का प्रयोग आ जाएगा, कभी मन शब्द का प्रयोग आ जाएगा अंतकरण के लिए, कभी बुद्धि शब्द। अरे स्मरण भी रहेगा, संकल्प भी रहेगा, विचार भी रहेगा, और रह रही प्रक्रिया इन्हें से चलेगा नहीं, पर उसकी पहचान नहीं, बिना स्मरण के विचार क्या करेगा, करी नहीं। जो श्रवण किया है जी, श्रवण मनन भी जो लगा रहा है, वो ब्रह्मलोक जाने पर भी वहां पर विचार की व्यवस्था है, तो वहां पर वो मुक्त हो जाए, खास करके अहंग्रहोपासक प्राय करके वहां पर ब्रह्मलोक जाकर के मुक्त हो, अहंग्रहोपासक। और ब्रह्मलोक दूसरा भी जाता है, जैसे अश्वमेध यज्ञ भी जाएगा, वो मुक्त कैसे होगा, ऋग वाला भी जाएगा, तो उसकी मुक्ति में फिर आ जब उसका चित्त सात्विक है, इसलिए उसमें वो निम्न में तो है नहीं, तो उसके सात्विक ज्ञान ब्रह्मलोक में किस होता है, वहां भी तो सत्संग चलता है, वहां भी ऋषि लोग स्थिति करते जो है वहां पर सत्संग चलता है, हो जाते पर सब नहीं मुक्त, जिनको ज्ञान हो जाएगा वो ब्रह्म जी के साथ, और जिनको ज्ञान नहीं होगा तो वो कैसे मुक्त होंगे, जिनको ज्ञान हो जाएगा वो तत्पर्यंत ब्रह्मा जी की रहेगी, ब्रह्म के आयु पर्यंत अभी ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होंगे, पर जिनको ज्ञान नहीं हुआ है वो आ भी सकते, ऐसा अपरोक्ष ज्ञान हुआ उसके जाने का कोई कठिन नहीं, परोक्ष ज्ञान जिसको हुआ है उसमें जो है ये जो वहां पर अपरोक्ष हो गया तो मुक्त होगा ना, खास करके अंग्रह मान परोक्ष ज्ञान पूर्वक जो अंग्रहोपासक है वो अंग्रहोपासक। राजकानंद जी से पूछा हमने तो उन्होंने कहा कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चित है, इन्होंने इसका ठीक निर्णय कर लिया है पहले ये ब्रह्मलोक के परांत काले संन्यास योगा जैसे सबसे सबका ये ब्रह्मलोक के परांत काले वो जब जाएंगे वो जो ब्रह्मलोक जाते हैं वो निश्चित रूप से हाँ वो सब जो है वो हम शरीर छोड़ेंगे, हाँ शरीर छोड़ेंगे, पर परम कुछ चिंती आता है ना, पर ये सब मुश्किल थी इस प्रकार का आता है, उन लोगों की मुक्ति ब्रह्मसूत्र में विचार करें तो अहंग्रहोपासक अब उसमें बहुत विचार है जिसका बहुत स्पष्ट निर्णय कर पाते लोग। उसमें देखो प्रतीकोपासक जाएगा नहीं, प्रतीकोपासक तो ब्रह्मलोक भी नहीं जाएगा। प्रतीकोपासक तो ब्रह्मलोक भी नहीं जाएगा, तो कहाँ रहेगा? वहीं रहेगा ब्रह्म नहीं। प्रणवोपासक तो जो है वह अलग है, प्रणवोपासक जो है अंग्रोपासक। प्रतीकोपासक जो है जैसे जो है नाम ब्रह्मी की पाठी का अन्न ब्रह्मी की पाठी से सब प्रतीक, प्रणव प्रतीक भी बनता है पर प्रणव आलम्बन भी बनता है ना, आग्रह का आलम्बन। इसलिए प्रणवोपासक तो कहते ब्रह्मचारी जो प्रणवोपासक है वह ब्रह्मलोक जाए। और अहंग्रहोपासक ब्रह्मलोक जाए, प्रतीकोपासक के लिए नहीं। तो प्रतीकोपासक मध्य के लोगों में रहेगा मानना पड़ेगा, कैसा बनेगा? ब्रह्मसूत्र में तो उसके लिए कोई स्थान तो बताया नहीं। अरे भाई ब्रह्मलोक तो कर्मी भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। उसमें पौराणिक भाषा में ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मलोक में सात लोग, सत्यलोक, सत्य महातप जन और चार है ना, चार पूर्वर्त वर्त इधर हो गया महाजन तप सत्य, ये जो चार है तो चार में ऐसा मानते हैं कि जो सत्य लोक में पहुंच जाता है वो फिर नहीं उसका पुनरावर्तन। पौराणिक भाषा में मानते हैं कि जो सत्य में पहुंच जाते हैं सत्य लोग तो उसका पुनरावर्तन है। और ये तीन लोक जो है ब्रह्मलोक के अंतर्गत महाजन, तो ये महाजन तप लोक से उसकी आवृत्ति है। उसी में किसी ने तो देवता लोग जाएगा पर वो देवता लोग है कहाँ, इसका कोई निर्णय नहीं किया ब्रह्मसूत्र में, इसका कोई निर्णय नहीं। प्रणवोपासक तो जाते ही है ब्रह्म लोग, उसमें तो कोई नहीं। बोध का मतलब ये है कि परोक्ष ज्ञान उसको होना चाहिए तब जाएगा। लेकिन बहुत सी ऐसी विद्याएं हैं कि जिस विद्या वाला भी जाता है पंचाग्नि विद्या वाला जाएगा, अब वहाँ कहाँ जो है बोध है? पंचाग्नि विद्या वाला जाएगा, अश्वमेधिया जी जाएगा, वो भी जाएगा। इसीलिए पौराणिक लोग कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सत्य लोक से नहीं, उन लोगों में सत्य के अनुसार जो है सब कुछ मानते हैं। और वैदिक बाद में तो ब्रह्मलोक ही है, ऐसा है। अब अमानव पुरुष इसको ले जाता है वही ब्रह्मलोक जाएगा है? और न प्रतीकावलंबन, प्रतीकावलंबन वाले को अमानव पुरुष नहीं ले जाता है, वहां तक तो अर्धिराधि मार्ग से वो जाएगा सूर्य तक है। हाँ वहां तक तो जाएगा, वहां तक तो लोग कहे नहीं, वहां तक तो इधर के देवता ले जाएंगे। और वहां विद्युत लोक में अमानव पुरुष आएगा उधर से ब्रह्म लोक से, तब उसको ले जाएगा। तो अमानव पुरुष जो है वह प्रतीकालंबन वाले को नहीं ले जाता है, अब प्रतीकालंबन अन्य अब क्या करेगा वहां वहाँ तो किसी लोक में देवलोक में किसी पे चला जाएगा, वो क्या करेगा। हाँ ब्रह्मलोक में पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो 21वें का अवतरण हो गया था, अवतरण हो गया था ना। क्योंकि 20वीं में कह दिया था कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य विप्रवृत्तोपि नैव किंचित् करोति सन्। तो ये कर्मण्य विप्रवृत्त कौन है, लोक संग्रहार्थ जो इसका प्रारब्ध लोक संग्रह का है, ऐसा क्या है जनकादि के सम्मान इनका प्रारब्ध लोक संग्रहार्थ, ऐसा जो ज्ञानी है वह नैव किंचित करोति सति कर्मणि अभिप्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति। कर्म में अभिप्रवृत्त होकर के भी वह कुछ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है कि कर्म फलासंगम यत्वा, उसमें जो है वह कर्माशक्ति भी नहीं है और फलाशक्ति भी नहीं, उसमें कर्माशक्ति भी नहीं है और फला भी शक्ति नहीं। अथवा समझो कि कर्म फल शरीर है तो शरीरासंग नहीं है, शरीर के साथ उसका अंतर नहीं है, इसे निराकार। और यदि कहो कि फिर हो जाएगा कोई निमित्त से तो का नित्य तृप्त है, नित्य तृप्त है तो जो है वह क्यों प्रवृत्त होगा कहीं। और तीसरी चीज कह दिया था कि निराश्रय, किसी प्रकार का आश्रय नहीं लिया है, आश्रय रहित। आश्रय किसको है कि जिसका आश्रय लेकर के कभी हम शरीर का आश्रय लेते हैं, जो का आश्रय लेकर के कोई कुछ करना चाहते हैं, उन्हें किसी का आश्रय। इससे एक चीज ये निकलती है कि जो ज्ञानी होता है सन्यासी होता है वो दूसरे के आश्रय से नहीं रहता, वो तो शरीर आदि के आश्रय को लेकर के भी बदल, वो अपने स्वरूप आश्रय, वो स्वरूप आश्रय से निश्चिंत रहता है। ऐसे नहीं कि आश्रम के आश्रय से या भक्तों के आश्रय से या शिष्यों के आश्रय से उसकी शांति नहीं, वो स्वरूप आश्रय से दूसरा कोई याद है उसकी बुद्धि में। वो आप कर्मण्य अभिप्रवृत्त हो भी नहीं विचिंतित करो, तो क्या है कर्म में अभिप्रवृत्त होने पर भी वह कुछ भी नहीं करता है, ये बता दिया। अब ये दूसरा जो है ये तो हो गया जो कि ज्ञान की बात वहां भी है, पर ज्ञान ज्ञानी में भी दो प्रकार का प्रारब्ध यहाँ पर, और दो प्रकार के प्रारब्ध को लेकर के ये दो श्लोक है। प्रथम कैसा है प्रारब्ध, युवा लोक संग्रहार्थ कर्म में प्रवृत्त है, इसलिए कहा कर्मणि अभि प्रवृत्त। और दूसरा जो है वो कर्म में गए ही नहीं, दूसरा जो है कर्म में गए ही नहीं, उसको ब्रह्मचर्य अवस्था से ही वैराग्य हो गया और वैराग्य होकर के जो है इधर ये शम में लग गया। जब शम में लग गया तो वो तो उधर गया ही नहीं, तो उसको भी तो प्रारब्ध कुछ होगा कि शरीर उसका है तो उसका भी प्रारब्ध होगा, अभी तो शरीर है तो उसका प्रारब्ध जो होगा वह उसका प्रारब्ध उतने रहता है। अगर कोई जो है भूख लगी तो भिक्षा कर लिया, प्यास लगी तो पानी पी लिया, कोई आके कोई प्रश्न कर दिया तो उत्तर दे दिया, उसका प्रारब्ध तो उतने है ना, उसका प्रारब्ध विस्तार वाला नहीं, लोक संग्रह जिसका प्रारब्ध है वो जरा दिखता है, और लोक संग्रह प्रारब्ध जिसका है ही नहीं, ऐसा सन्यासी जो है वो तो परिग्रह से रहित है। तो जब परिग्रह से रहित है तो उसका प्रारब्ध इतना मात्र उसके विषय में करते हैं कि निराशीरियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नात्मति किल्विषम। कहते निराशी इसमें दोनों आ जाते हैं, सिद्ध साधक दोनों आ जाते हैं। निराशी जिसके मन में जगत के किसी भी पदार्थ के प्राप्त करने की हो गया निराशी, जिसमें आशी ही निकल गई। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार का जो है वह जिस प्रयोजन जिसका है ही नहीं, तो कह दिया निराशी। और कैसा है? यत चित्तात्मा, चित्त और आत्मा माने शरीर, शरीर इंद्रिय आदि जो है जिसके वश में है। तो दो चीज बताई, एक तो बता दिया निशेषम गत आशिषो, यत निशेष को प्राप्त हो गया।